لکه زلمر د ماز دی ګرد چنارو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو لکه زلمر د ماز دی ګرد چنارو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو سپین پګړې د میراث مدن د جانا سپین پګړې د میراث مدن د جانا زکول ولی دا پرت پس دا اوگو پسکو دا سل دا شیخ غازی گران دا ترورو پسکو زکول ولی دا پرت پس دا اوگو پسکو دا سل دا شیخ غازی گران دا ترورو پسکو لکه زلمر د ماز د ګرد چنارو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو مولا مین کړه ما دستړی یار پستړی مینا مولا مین کلم دستړی یار پستړی مینا زکد دن پس اوس گر زم سنگ روپ سکو داسل د شی غازی ګران د تورو روپ سکو زکد دن پس اوس گر زم سنگ روپ سکو داسل د شی غازی ګران د تورو روپ سکو لکه زلمر د ماز دی ګرد چنارو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو لندن نختر او ګل ریحان جانان ښکلی ښکاری لدن نختر او گل ریحان جانان خلی خاری زکم دامشی صفت دا گودارو پاسکو داسل دا شی غازی گران دا ترورو پاسکو زکم دامشی صفت دا گودارو پاسکو داسل دا شی غازی گران دا ترورو پاسکو لکه زلمر د ماز دی ګرد چنارو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو دومره د ګران پو صابر جانان چې حد نه لري دومره د ګران پو صابر جانان چې حد نه لري دومره د ګران پو سر ځوان جانان چې حد نه لري زکه استای دا غزل او ترانو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو پاسکو زکه استای دا غزل او ترانو پاسکو داسل د شی غازی ګران د تورو